السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu ndugu zangu masalaf na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekusanyika muda huu ndani ya msikiti huu, Masjid Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu, katika eneo hili la Tandika kwenye jiji la Darus Salaam. Lengo ni kukumbushana kuhusiana mambo ya dini yetu na ukumbusho wa leo kwa muda huu utakuwa kwa njia ya muhadhara, na anwani yake ni ash-shuhudu ala al-abdi yawm al-qiyama, mashahidi juu ya mja siku ya kiyama. Mtu anapokuwa anaishi katika haya maisha ya dunia, anafanya matendo anayoyafanya, sio kwamba haya matendo yanaenda bure, bali yanahifadhiwa kwa namna tofauti tofauti. Na mtu atakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, kutakuwa na mashahidi ambao watakuwa wanatoa ushahidi juu ya matendo yake ambayo alikuwa anafanya katika hii dunia. Tumechagua hii maudhui kwa ajili ya kukumbushana tusije kuwa ni watu wenye kujisahau kwenye matendo yetu, na tujue kila tunachokifanya kinakuwa kinahifadhika, sawa sawa kitakuwa ni kizuri au ni kibaya, na tutakuja kulipwa kwa kila tunachokitenda, na mashahidi watakuja kutoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika al-yawm, hiyo siku, wa huwa yaumul qiyama, nayo ni siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba sisi binadamu na kutuleta katika dunia tukae bure, bali ametuumba kwa lengo maalum, na lengo lenyewe ni kumwabudu yeye Mola azza fi ula wa azma fi ali sama. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu. Liya'budun, lam lamu al-hikma, hi lam katika neno liya'budun ni lamu ya hikma, wa hiya inda an-nuhat lamu al-illa, ambayo kwa watu wanahau wanaita lamu ya illa. Falhikmatu likhalqihim al-ibada, kwa hiyo hikma ya kuumbwa viumbe ni ibada, watu wamwabudu yeye Mola subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Kathirin rahimahullahu ta'ala, amesema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'li al-ma'muri wa tarki al-mahdhur. Wa ibadatuhu, na ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala, hiya ta'atuhu bi fi'li al-ma'mur, ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yale yaliyoamrishwa, wa tarki al-mahdhuri, na kuacha yale yaliyokatazwa. Kwa tunaposema ibada kwa maana ya ujumla ni mtu kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na makatazo yake. Waqala Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu fi tafsiri al-aya, na amesema Ali ibn Abi Talib katika tafsiri ya aya, illa li'amurahum an ya'buduni wa ad'uahum ila ibadati, nimeumba majini na wanadamu isipokuwa kwa ajili ya mimi kuwaamrisha wao waniabudu. Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia hivyo, na niwaite na kuwalingania katika ibada zangu. Kwa lengo la kumbuka kwetu, Ali radhiallahu ta'ala anhu anasema, ili Allah tuamrishe na atuite katika ibada ya kumwabudu yeye. Waqala Mujahid, na amesema Mujahid, illa li'amurahum wa anhahum, katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala illa li'abudun, Mujahid anasema isipokuwa kwa ajili ya mimi niwaamrishe wao na niwakataze. Kwa tumeumbwa kwa ajili ya kuamrishwa na kwa ajili ya kukatazwa, sio kwamba tukae katika hii dunia bure bure, hapana, bali ili Allah subhanahu wa ta'ala atuamrishe, atuamrishe tauhid na amri zingine, atukataze shiriki na makatazo mengine. Liajili hadha qala Allah ta'ala, kwa ajili ya hili amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabu linsanu an yutraka suda, hivi anahesabu mtu ataachwa bure bure asiamrishwe wala asikatazwe? Jawabu lake hapana, lazima atakuwa ni mwenye kuamrishwa na lazima atakuwa ni mwenye kukatazwa, kwa sababu ameumbwa kwa ajili ya lengo hilo, na yale ambayo atakayokuwa anayafanya yatakuwa yanahifadhika na atakuja kulipwa nayo na yatakuja kutolewa ushahidi. Kwa hiyo huyu mtu lazima awe ni mwenye kufanya yale ambayo Allah ameamrisha na aachane na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, na lazima aamrike na amri na akatazike na makatazo. Katika hii aya, ayahsabu linsan an yutraka suda, qala ash-shafi'i la yu'mar wa la yunha, anadhania kwamba yeye ameumbwa bure asiamrishwe wala asikatazwe. Jawabu lake hapana, bali ameumbwa ili aamrishwe na ili akatazwe. Na hili swala la watu kuamrishwa na kukatazwa ndio sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuma mitume, ili wafikishe amri za Allah subhanahu wa ta'ala na wawajulishe watu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayataki wala hayapendi. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah, na hatukutuma mtume miongoni mwa mitume isipokuwa atiiwe kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mitume wametumwa kwa ajili ya kufikisha amri za Allah na kwa ajili ya kuwajulisha watu makatazo ya Mola subhanahu wa ta'ala. Thumma kad yutaa'u wa kad yu'sa, kisha huyu mtume huyu ambaye ametumwa na Allah, kwa sisi ametumwa mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu anaweza kutiiwa na anaweza kuasiwa. Huyu mtume anaweza kutiiwa kwa yale anayoyaeleza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na anaweza kuasiwa. Wa kadhalika ma khalaqahum illa li'ibadati thumma kad ya'buduna wa kad la ya'buduna, na vile vile kila ambacho Allah amewaumba watu kwa ajili ya ibada yake, inawezekana watu wakaabudu na inawezekana wasiabudu, inawezekana wakasimama katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ibada, na inawezekana wakapuuza wakaacha kufanya hivyo. Wa kullu wahidin minna yujaza yawm al-qiyama bihasabi ma fa'alahu fi dunya, na kila mmoja katika sisi atalipwa siku ya kiyama kulingana na vile alivyofanya katika dunia. In kana muti'an yujaza al-khair, ikiwa ni mwenye kutii atalipwa khair. Wa in kana musi'an, na ikiwa ni mwenye kufanya mabaya, yujaza ash-shar, atakuwa ni mwenye kulipwa shari. Faman ya'budu Allah yastahiqu dukhul al-janna, yule ambaye anamwabudu Allah anastahili kuingia peponi. Wa man la ya'buduhu yastahiqu al-iqab, na yule ambaye hatakuwa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anastahili adhabu. Kwa ajili ya ibada ya Allah, Allah katuumba katuleta katika dunia kwa ajili ya kutuamrisha na kutukataza. Allah katuumba na kutuleta katika dunia, na kadiri ya vile ambavyo tukavyokuwa tunaishi katika hii dunia ndivyo malipo yetu yatakavyokuwa siku ya kiyama. Na hiyo siku ya kiyama kutakuwa na mashahidi ambao watakayekuwa wanatoa ushuhuda kwa yale ambayo sisi tunayafanya katika hii dunia. Ibadallah, enyi waja wa Allah, inna yawm al-qiyama yawmun adhim, hakika siku ya kiyama ni siku kubwa mno. Tahaddatha anhu al-Qur'an, Qur'an imezungumza kuhusiana na hiyo siku. Wa an ahdathihi kadhalika, Qur'an imezungumza kuhusiana na matukio ya hiyo siku ya kiyama. Wa ahwalihi, na vitisho vyake. Wa ma sayaqau fihi, na yale ambayo yatakayokuwa ni yenye kutokea hiyo siku. Wa min ahwali dhalika al-yawm, na miongoni mwa vitisho ambavyo vitakuwa hiyo siku ya kiyama, shahadatu shuhud ala a'mali al-ibad, ni ushahidi wa mashahidi juu ya matendo ya waja ambayo wanayafanya katika hii dunia. Wa hum tanawwa'u wa kathuru, na hawa mashahidi wapo aina mbalimbali na wamekuwa ni wengi. Bayyanahumullahu fi kitabihi, Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha hawa mashahidi katika kitabu chake. Fi kathirin min al-ayati, katika aya nyingi katika Qur'an. Linata'iba, ili sisi tupate mawaidha. Wananzajira an isyanihi, na tukemeke kutokana na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapokuwa anajua kwamba anayofanya yatakuwa ni yenye kutolewa ushahidi, lazima atakuwa ni mwenye kuchukua tahadhari, lazima katika amri za Allah atakuwa ni mwenye kutekeleza, na katika makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kukatazika nayo. Awalan mashahada, mwanzo kabisa ni nini shahada? Sababu tumesema katika vitisho vya siku ya kiyama ni ushahidi wa mashahidi. Tunaposema neno shahada, tunaposema neno ushahidi, maana yake nini? Ash-shahada tu fi lugha, neno ash-shahada katika lugha ya Kiarabu, hudhurun wa ilmun wa i'lamu. Hudhurun ni kuhudhuria, wa ilmun na elimu, wa i'lamun na kufahamisha. Wa fi lisani al-arabi, na katika lisani al-arab, ash-shahada khabarun qati'un. Linaposema neno shahada ni habari yenye kukata isiyokuwa na shaka ndani yake. Wa maqsud ash-shahada fi hadhihi al-muhadhara, na maqsudio ya shahada katika huu muhadhara, qawlun sadirun an ilmin hasala bimushahadati basiratin au basari. Qawlun sadir ni kauli yenye kutoka, an ilmin kwa elimu, hasala bimushahadati basiratin, iliyopatikana kwa ushuhuda wa uoni au basarin, au kwa ushuhuda wa macho. Fashahid, kwa hiyo tunaposema shahidi sasa, tunaposema shahidi, mwenye kutoa ushahidi, man yukhbiru bima alimahu bimushahadati basiratin au basari. Man yukhbir ni yule ambaye anatoa habari, bima alimahu kwa kile alichokijua, bimushahadati basiratin au basari, kwa kushuhudia kwa uoni au kwa macho. Huyo ndo shahidi. Na kama tunatangulia kusema kwa mashahidi ambao watakayetoa ushahidi juu ya matendo ya mje siku ya kiyama wamekuwa ni wengi na wa sampuli mbalimbali. Wa nahnu fi hadhihi almuhadhara sanadhkuru thalathan minhum. Na sisi katika huu muhadhara tutataja watatu katika hao mashahidi. Tutataja watatu katika hao mashahidi. Tukipata fursa nyingine tutataja mashahidi wengine. Ash-shahid al-awwal, shahidi wa kwanza, al-malaikatu, malaika. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا نيوبي ذليم زيدكم شنا يولي من يكزوا جو يا الله سبحانه وتعالى وونغو أي الكافر والمنافق كيوانا مانا كافيري نمنافق أولئك يعرضون على ربهم hao watakuwa ni wenye kuletwa mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala. Fayasaluhum an a'mali, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuwauliza kuhusiana na matendo yao. Wa yaqulu al ashhadu, na watasema mashahidi, watasema mashahidi, alladhina kanu yahfadhuna a'malahum alayhim fid dunya wa hum al malaika, alladhina kanu yahfadhuna a'malahum alayhim, mashahidi ambao walikuwa wanahifadhi matendo yao katika dunia, wa humul malaika, nao ni malaika. Haulaa alladhina kadhabu ala rabbihim, hawa mashahidi watakuwa ni wenye kusema hawa ni wale ambao wamekadhibisha juu ya Mola wao. Hafidhuhu, wamehifadhi hayo matendo yao ambao wanafanya katika dunia. Washahidu bihi alaihim, na wakashuhudia hayo juu yao. Thumma Allah akasema, ala la'natullahi ala adh-dhalimin, tambueni laana ya Allah subhanahu wa ta'ala iko juu ya madhalimu. Kwa hiyo aya ikatokea wazi kwamba malaika watakuwa ni wenye kutoa ushahidi juu ya yale ambayo watu wanayafanya katika hii dunia, sawasawa yatakuwa mazuri au sawasawa yatakuwa mabaya. Na malaika popote pale wewe uwapo, wao wanakuwepo, kila unachokifanya wanakuwa wanakiandika na wanakuwa wanakifahamu. Kwa hiyo watakuja kutoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo wanayafanya katika hii dunia. Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitab وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا نَا إِتَانْغَازَ أَرْضِي كُوَا نُورُ يَا مُولَا وَكِ سِيكُو يَا قِيَامَة نُورُ زَائِنَا زُوتِي زِتَكُونَ ni zenye kuzima. Alafu itakuja nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ardhi itakuwa ni yenye kupata mwangaza kwa nuru ya Mola wake. Wa udhi alkitab, na kitawekwa kitabu, yani kitabu al-amal, kitabu cha matendo ya waja ambao wameyafanya katika dunia. Waji'a bin nabiyina, na wataletwa manabii. Liyas'alahum ali tabligh, ili Allah subhanahu wa ta'ala awaulize kuhusiana na ufikisho waliofikisha kwa watu. Washuhada kadhalika wataletwa mashahidi, wahumul malaika nao ni malaika, wakudhi bainahum bil haqqi na watalikwa baina yao kwa haki, wahum la yudhlamun na wao hawatakuwa ni wenye kudhulumiwa. Washuhadau fil aya na hawa mashahidi katika aya, annahum man yashhadu ala a'mali an-nas allati ya'miluha fi dunya, ni wale ambao ni wenye kutoa ushahidi juu ya matendo ya waja ambayo wameyafanya katika dunia. Wa ala a'mali al-ibadi, na juu ya matendo ya waja. Wa humul malaika, nao ni malaika. Qala ibn Kathir, amesema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa shuhada na mashahidi, yani wajia bin nabiyina wa shuhada, akazungumza kuhusiana neno wa shuhada, ay min almalaikati lihafadha ala a'mali alibad min khairin wa sharrin, miongoni mwa malaika wenye kuhifadhi matendo ya waja miongoni mwa yale ya kheri na yale ya shari. Aya kaweka wazi kwamba siku ya kiyama malaika watakuja na kutoa ushahidi juu ya matendo ya waja ambayo wanafanya katika dunia, sawa sawa yatakuwa ni matendo ya kheri au yatakuwa ni matendo ya shari. Wakala Allahu ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wajaati kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid, na itakuja kila nafsi siku ya kiyama ikiwa pamoja na wakuisukuma na kuiongoza kuipeleka katika sehemu ya ukusanyo wa watu, yani fil mahshar, wa shahid kadhalika, hiyo nafsi itakuwa na shahid. Sa'iqun yasukuha ila mawqif alqiyam, sa'iq mwenye kuiongoza, mwenye kuisukuma, atakayekuwa anaiongoza na kuisukuma na kuiendesha, ila mawqif alqiyama, kuipeleka katika mawqif ya kiyama. Wa shahid dhahaba jumhur almufassirin, katika neno wa shahid wameona jumhuri ya wafasiri wa kitabu cha Allah, ila anna almurada bishahidi fil aya annahu malakun yashhadu ala alinsan, unaona kwamba makusudio ya shahidi katika aya kuwa ni malaika ambaye atakayekuwa anatoa ushahidi juu ya binadamu. Waqala al-allama as-sa'di rahimahullahu ta'ala, na amesema al-allama as-sa'di rahimahullahu ta'ala, wa hadha yadullu ala i'tina'i Allahi bil ibadi wa hifdhihi li a'malihim wa mujazatihi lahum bil 'adl, fa hadha al-amr mimma yajibu an yaj'alahu al-'abda minhu ala bal, intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Anasema wa hadha yadullu ala i'tina'i Allahi bil ibadi, na hili linajulisha juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kufanya umuhimu juu ya waja. Wa hifdhihi li a'malihim, na kuhifadhi kwake matendo yao. Wa mujazatihi lahum, na kuwalipa kwake wao bila adli, kwa uadilifu. Fa hadha al-amru, hili jambo hili la Allah subhanahu wa ta'ala kufanya umuhimu kwa waja na kuhifadhi matendo yao na kuwalipa wao kwa uadilifu, mimma yajibu an yaj'alahu al-'abd minhu ala bal, katika vile ambavyo vinawajibika vimfanye mtu awe katika hali ya tahadhari na hali ya muraqaba na hali ya kuangalia matendo yake anayofanya. Hii maana yake ni maana yake kwamba mtu lazima awe anaangalia anachokifanya, je ni kheri, kikiwa ni kheri akifanye, je ni shari, kikiwa ni shari aache, kwa sababu sio kwamba hicho kitu kitaenda tu bila, bali kitakuwa ni chenye kuhifadhiwa na shahidi ambaye atakuja kutoa ushahidi siku ya kiyama. Chochote kile ambacho wao wanakifanya katika dunia kitakuwa na shahidi wa kuja kutoa ushahidi siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-shahidu thani al-ardh, shahidi wa pili ni ardhi ambayo sisi tuko juu yake, ambayo tunafanya mambo yetu, ambayo sisi tunakuwa tunafanya miangaiko ya mbalimbali juu yake. Hii ardhi hii itakuwa ni yenye kutoa ushahidi. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka au halaha. Yawma idhin, hii ardhi hiyo siku ya kiyama, tuhaddithu akhbaraha, itakuwa ni yenye kuelezea habari zake, bi anna rabbaka au halaha, kwa sababu mola wake ameitaka ifanye hivyo,